έκστασή της σαν ανώσα αμβροσία. Είναι το ριάκι που ποτίζει την νοσταλγία. Θέλω και όμως δεν επιθυμώ να αφήσω τα φιλιά της να εγκαταλείψω την ψυχρή αίρεσή μας. Φαγωμένος από νύχτες αγωνίας, στυλβώνω το δέρμα της στο φως της αυγής. Η καρδιά μου ποθεί να φύγει απ' την αγκαλιά της, μα η νιώτη μου σ' αυτήν να αφιερώνεται. Δραπετεύω για να μη γίνω δημιός της και ανταλλάσσω το κρεβάτι που έβραζε στο αίμα για μια βάρβαρη σκλάβα δίχως τόπο, εγκαταλείποντας τα λιβάδια της, στα παλάτια της. Η απουσία μου ηκετεύει μάταια την ηρυρίτα, να παρνηθώ αυτό που ήμασταν είναι βάσανο. Νέος και κυρία κρυμμένη στη βροχή, πλεγμένη στην καρδιά τη. Φιλαδέλφια σαν είχα μάθει να αγαπώ δίχως νόρμες. Αν είχα μάθει να αγαπώ δίχως νόρμες, αν μου είχαν πει πως ηλικία όπως και η ομορφιά είναι φεύγαλε, αν είχα καταλάβει τότε πως τέτοιες νύχτες μπάθους δεν ξεχνιούνται ποτέ. Μια βαρβαρή σκλάβα δίχως τόπο, εγκαταλείποντας τα λιβάδια της, τα παλάτια της.